Book 2 10 10 Gisteren, vandaag, morgen. Gisteren, vandaag, morgen. Gisteren was het zaterdag. Gisteren was het zaterdag. Gisteren was ik in de bioscoop. Gisteren was ik in de bioscoop. De film was interessant. De film was interessant. Vandaag is het zondag. Vandaag is het zondag. Vandaag werk ik niet. Vandaag werk ik niet. Ik blijf thuis. Ik blijf thuis. Morgen is het maandag. Morgen is het maandag. Morgen werk ik weer. Morgen werk ik weer. Ik werk op kantoor. Ik werk op kantoor. Wie is dat? Wie is dat? Dat is Peter. Dat is Peter. Peter is student. Peter is student. Wie is dat? Wie is dat? Dat is Marta. Dat is Marta. Marta is secretaresse. Marta is secretaresse. Peter en Marta zijn vrienden. Peter en Marta zijn vrienden. Peter is de vriend van Marta. Peter is de vriend van Marta. Marta is de vriendin van Peter. Marta is de vriendin van Peter. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.